Aines Aristoi, egunon? Egunon. Eta gaurkoan, be, kanboko liburutegitik horbildu gira, liburu baten aurkezpena eginen baitaukuzu. Ainiz aipatua izan da uste dute, alaike azken denbora otan berriki xaran ere aurkeztua izan baita. Ordean, zoin liburu da, biziki femininoa emaiten due azalean? Bai, beraz gaurko liburua deitzen da Eta de Crise. Idoia Rodriguezak idatzi du, Doni Banelo itzundarra da hau. Eta ez da ele berri bat, baizik eta ipuin sorta bat, 11 ipuin bat dira liburu hortan. Eta egia da azken hilabete hauetan, Idoiaren berri ukandugula laire prentsan, xarako azokan, idazlen azokan. Eta irakurri izan dut liburu hori eta merezimendua handia badu, dire gustuko. Ipuin tipiak ondatzeko, autoekoizpenaren apustua egindu Idoiak, beraz 2016an hasi zen crowdfunding kampaina batekin diru biltzen, jan nahi du diru statze parte hartzaileari esker eginduela proiektua. Beraz, uda berrian hasi zen, diru zama askifite lortu zuen, eta irailean plazaratu zuen bere liburua. Lehen argitalpena izan zen, ale guziak saldu zituen momentu hartan, irailean, eta geroztik, otsail apirilaz geroztik, ale berri batzu argitaratu ditu, bon, bere arrakasta tipia egin duelako, ukan duelako. Eta autoekoizpena denez, zer da, badu argitaletxe bat edo? Ez. Denak behaurek egin du, edo lagun batzuekin. Berak egin du biztana idazketa, lagun batzuek zuzendu diote lana, eta gero tokiko imprimatzaile batzuen gana hurbildu da, eta bere konduz imprimarazi du. Ara, erraiten da frantsesez akont d'auteur, autoreak bere baitatik langusia ere mandu astapenetik bururaino. Naiz eta Idoia eskualduna izan, Eta de Crise liburua ez da eskualaz idatzia izan? Ez, berak frantsesez idazteko autua egindu. Autu bat baino gehiago dirudienez naturalki etorri zaion hizkuntza idazteko bederen frantsesa izan da. Bere ama hizkuntza frantsesa delako. Ara, beraz galdera sobera pausatu gabe bere buruari idazten hasi da, aspalitik idazten baitu, eta idazten duen hizkuntza frantsesa da. Kasu, ipuinak erraiten dugularik, beti aurrek pentsatzen dugu, baina horre ez, ez da baita ezpada urrendako idatzia. Ez hor, elduendako ipuinak dira, argi eta garbi, 11 ipuin dira, eta 11 pertsona desberdin segitzen ditugu, jatorri eta bizi molde desberdinetakoak. Besteak beste, bada, rege musikazare urrikitu bat, bada, homoseksual bikote bat, bada 16 urteko neska bat, bere rakaslaz maite mindu dena, musika ekoizle bat. Ara, baitugu pertsona, hola galeria bada, pertsona ezbernetako galeria bada, biziki anitza, eta astapenean pertsona hauek normalak iduri balin badute ere, leunak, edo norbezelakoak. Hartuko gira, momentu baten buruan, be, krisia baten gatik, lehertuko direla. Sutan jarriko direla eta gehiegik ere irat hurbilduko direla. Hor dira, krisia egoera batzutan ahuntak, edo nuri gertatzen alditezkenak. Krisiak forma desberdinak hartzen alditu liburu hortan. Badira momentu batzu nun pertsonek beren buruari galdeketak egiten dituzten, beraz hor, izaita dira krisia biziari lotutako krisiak. Badira bitkote gatazkak, hori gauza ahuntak dira egunerokoak. Badira gauza krisiak bortitzagoak direnak, seksual eraso bat, ipuin batetan hori kondatua zaigu. Edo bere isketa biziki komplikatu eta tirabiratsu bat, gizon eta emazte baten artean. Ez krisia batzu bereziak dira, ez dira baitez bada egunero gertatuko, beste batzu aldiz ahuntak dira eta edon hori gertatzen aldira. Zer ekartzen du ondarrian olako ipuin baten irakurtzeak, zer ekarri dauzu zuri? Aski ahigarri dena da liburu hortan txartzen girelarik, Errusiak mendietan txartzen bagina bezala dela. Emozio guziak, emozio guzietatik pasatzen gira. Harridura, beldura, kezka, umore hainitz bada ipuin batzuetan, umore beltza ala ere, baina umore hainitz. Nik interesgarria atxemaiten dut, da jendearen baitan sartzen girela, eta azken finean ipuin bakanak ola biziki orokorrak bilakatzen aldirela, kasikuni bertxalak, eta denek momentu batetan krisi bat iragaiten dugu bizian, desberdinki kudeatzen aldugu, baina hauek ez dute bat ere kudeatzen, hauek jende hauek zartatzen dira, eta batzutan, bon, onda ikustea gauza batzu lehertzen direla, eta beren baitatik ateratzen direla ere. Haien artean ez dute loturarik, ala ere, salbu hiruk, eta ez dut gehiago ezan nahi, zenta irakurriak bar ditu, bar du kausitu hori. Baina, desberdinak dira, ez dute lotura ondirik, eta ustez nahikoak dira hola, jadanik. Kasik emaiten du, zineman, izan dira berriki hor Almodovar eta olakoak egin dituzte estilo untakoak ere? Be justuki, idoiak gaiten du Almodovar edo Tarantino bezalako zinegilak eredu gixat hartzen dituela. Eta bestalde idazlen aldetik Virginie Despentes frantses idazlea ere eredu gixat hartzen du. Liburua ubiziki sinematografikoa da. Irudiak asmatzen ditugu egeski hori alde bakots. Egoerak ere, eganezake ere, liburu hori irakurtzean, pentsa daitekeela argentinar filma bati, berrikitan atera zena, deitzen da gazteleraz Relatos Salvajes, frantsesez atera zen Le Nouveau Sauvage izenburuarekin. Eta hor berdintzen labur metrai horietan, eguneroko jende batzu ikusten ditugu argunt lehertzen. Haien burutik joaiten eta lehertzen. Piska bat espititu hortan gira. Azala, biziki polita da, fina estetikoa? Ba, hor egia erriteko, bigarren argitalpenaren zat, asal hori hautatu du idoiak. Lehen argitalpenan etzen bat ere ala, argazki bat zen, bere amaren argazki bat gazte zelarik, begirada aski ilun batekin. Eta lehen azala bere dirua eman zioten jendeak hautatu zuten. Eta hor bigarren aldiuntan bere buruari placer egiteko gogoa ukandu, beraz idoiak behaurek egindako marrazki bat ezarri du bere asalan. Eta bai ahosa da, bai neska itxura emaiten du, udaberri itxura bat, ola, laketa, bai liburu horrek ala ere feminismoa jorratzen du, aldarrikatzen du. Ez borroka baten antzera, baina azken finan feminismoa junta egunerokoa, liburu hortan emazteak nagusi dira, emaztean izba dira, eta emazte horiek edo zer egin dezakete, onena eta txajena. Eta ipuin horiekin, idoiak horretarazten du, azken finean emazteak besteak bezalako izakiak direla, eta berdin bezala zartatzen aldirela, eta itxuskeriak egiten aldituztela gizonak bezain bat. Ados, eta de kriz beraz, horretaraziko daukuzu idazlea norden eta nori zuzentzen den, ez baituzi denek eusi behar berdin, edo... Bai, beraz, gaurko liburua deitzen da eta de kriz, hunan idazlea da Idoia Rodriguez Mondragon, liburua hau heldu entzat da, ran ezake, bai, amasei urtetik goiti, gordina baita batzutan, ala ere, ran nahi dut, beraz, santza pixka batekin tokiko liburu dendetan atxemanen duzu oraindik. Interneten ere atxeman daiteke idoiaren blogean adibidez, eta beste nazkan buku mediatekan. Mil esker hainitz, Aina Xaristoi, bestaldi arte hon? Ikus arte.